Słowiańskiej. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 19 października, minęła 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prezydent zaprasza na konsultacje ugrupowania, które weszły do Sejmu. Początek rozmów we wtorek. Mężczyzna, który zaatakował nożem 5-latka w Poznaniu, leczył się neurologicznie, miał zmiany w mózgu. Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźców z Ukrainy do marca 2025 roku. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Jeszcze dziś zostaną wysłane zaproszenia w tej sprawie. Do spotkań z przedstawicielami komitetów wyborczych dojdzie w połowie przyszłego tygodnia, we wtorek i w środę, poinformowała o tym w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym z komitetów, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Dlatego jako pierwsi na rozmowy zostaną zaproszeni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, później politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Premier gościł w Pałacu Prezydenckim już wczoraj. Jak mówił później rzecznik rządu Piotr Miller, to było rutynowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Dodał, że takie spotkania odbywają się regularnie. Przedstawiciele zarówno partii rządzącej, jak i opozycyjnych, które będą miały większość w nowym Sejmie, mówią o próbach stworzenia rządu. Politycy ugrupowań opozycyjnych podkreślają, że prawdopodobnie najpierw taka misja zostanie powierzona Mateuszowi Morawieckiemu, nawet jeżeli to jest sprzeczne z logiką i arytmetyką. Sylwia Białek, Polskie Radio. 71-latek, który zaatakował wczoraj grupę przedszkolaków, leczył się neurologicznie. Choroba spowodowała zmiany w mózgu. Zatrzymany cały czas jest w szpitalu, gdzie pilnują go policjanci, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Niestety nie możemy wykonać czynności procesowych z udziałem zatrzymanego w tej sprawie mężczyzny. Czekamy na informację od szpitala, w którym on przebywa, czy taka czynność, czy taka możliwość będzie. Wiem, że pan się leczył neurologicznie, cierpiał na jakieś schorzenie neurologiczne, które spowodowało pewne zmiany organiczne w mózgu. Dziś zakończyła się sekcja zwłok 5-latka. Przyczyną śmierci Maurycego była rana kłuta klatki piersiowej. Znaczenie ochrony pracowników podkreślali uczestnicy 31. Zjazdu Delegatów Solidarności w Spale. W uroczystości rozpoczęcia zjazdu wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Otwierając spotkanie w Spale, prezydent Andrzej Duda powiedział, że do końca swojej kadencji będzie przeciwko zmianom, które by zmniejszały ochronę pracowników. Po to, by ludzie mieli w Polsce godziwe warunki życia, po to, by pracownik zarabiał godziwe pieniądze za swoją pracę. Regulowanie rynku pracy, jak choćby poprzez wspomniane zamykanie różnych furtek do tego, by oszukiwać pracownika. Szef Solidarności Piotr Duda przypomniał swoją satysfakcję, gdy w 2014 roku dowiedział się, że kandydatem w następnych wyborach prezydenckich będzie Andrzej Duda. Dlatego, że znając osobiście pana prezydenta, wiedziałem, że to wrażliwy, dobry człowiek na sprawy społeczne i pracownicze. 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność potrwa do jutra. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźców z Ukrainy do marca 2025 roku. Przepisy gwarantują im takie same prawa, jakie mają obywatele Unii do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia i zakwaterowania. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że wszystkie kraje jednomyślnie poparły te decyzje, a osobne oświadczenia złożyły Polska i Czechy, apelując do Komisji Europejskiej o finansową pomoc dla krajów, które przyjęły uchodźców. Istniejące wsparcie z unijnego budżetu nie odpowiada skali potrzeb, brzmi fragment oświadczenia. Jest w nim też mowa o tym, że Polska, w której obecnie przebywa ponad 950 tysięcy uchodźców z Ukrainy, jest jednym z głównych krajów udzielających tymczasowej ochrony. W oświadczeniu jest również odesłanie do danych OECD za ubiegły rok. Wynika z nich, że Polska wydała na utrzymanie uchodźców z Ukrainy najwięcej, bo ponad 8 miliardów euro. Na dane OECD powołały się też Czechy w swoim oświadczeniu. Obecnie na terenie Czech przebywa około 360 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Rząd w Pradze wydał na ich utrzymanie prawie 2 miliardy euro, co jest trzecim wynikiem. Zarówno Polska, jak i Czechy, apelując do Komisji Europejskiej o finansowe wsparcie dla krajów przyjmujących uchodźców, powołały się na ustalenia w tej sprawie przywódców z unijnych szczytów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Samorządowcy z powiatu pszczyńskiego nie zgadzają się na jednoczesne zamknięcie większości przejazdów kolejowych w związku z modernizacją linii kolejowej. To ważna inwestycja, ale zamknięcie przejazdów od Piasku przez Pszczynę po Goczałkowice-Zdrój spowoduje paraliż, zaznacza starosta powiatu pszczyńskiego Barbara Bandoła. Należy zorganizować tymczasowe przejazdy przez tory, żeby nie odciąć mieszkańców od dojazdów do szkoły, do pracy, do lekarza, nie ograniczać działalności przedsiębiorców, ponieważ ta inwestycja planowana jest na kilka lat, no więc ta organizacja tym bardziej jest ważna. Nie może być takiego paraliżu. To jest właśnie ważna, potrzebna inwestycja, ale nie można jej realizować bez uwzględnienia potrzeb tej lokalnej społeczności. Wspólne stanowisko władz powiatu i gmin zostanie przesłane m.in. do inwestora, czyli spółki PKP PLK oraz do ministra infrastruktury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia właściwie w całym kraju czeka nas niestety zachmurzenie duże, choć nieco lepsza pogoda na wschodzie, gdzie mają być większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna to na północnym wschodzie 6 stopni, cieplej na południu i na południowym wschodzie maksymalnie 14. Wiatr dziś umiarkowany, chwilami porwisty. 6,5 minuty po godzinie 14. Dzieła XIX-wiecznych i artystów okresu Młodej Polski oraz niezwykle interesujący wątek prac powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jakich autorów i przede wszystkim gdzie wystawiane są te obrazy? W sumie 77 prac. O tym na pewno opowiemy Państwu w tej godzinie trójki do trzeciej. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem. Do mnie leżał świat, świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy Sanach, jestem twoją bajką, piosenka, która no, przede wszystkim zapowiada premierę filmu Akademia Pana Kleksa, zaplanowaną na 5 stycznia. Tym razem za produkcję tej nowej Akademii wziął się Maciej Kawulski, no, który nam między innymi wyprodukował takie filmy jak Underdog, Jak zostałem gangsterem, Historia prawdziwa, czy Jak pokochałam gangstera, choć no, raczej tutaj gangsterki nie powinno być w Akademii Pana Kleksa. Ważna informacja w nowej ekranizacji baśniowej opowieści Jana Brzechwy, no, postać charyzmatyczna profesora wcielił się Tomasz Kot, choć niespodzianka ma być też taka, że pojawi się tam Piotr Frączewski. Piosenki Pożegnanie z bajką zaśpiewana przez Sanach, to właśnie słuchaliśmy jej przed momentem. To ciekawostka, bo to równo 40 lat minęło od kiedy oryginalnie zaśpiewała tę piosenkę Zdzisława Sośnicka. Jestem twoją bajką, w tej chwili miejsce 16 80 notowania listy przebojów trójki. Proszę odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl i zagłosować, tym bardziej, że od ostatniego piątku mamy nowy system głosowania. Przede wszystkim mogą państwo zdecydować o losie aż 10 piosenek, 20 w notowaniu i 13 propozycji. Oraz każdy państwa kolejny głos ma inną wagę. Pierwszy głos to 10 punktów, drugi 9, 8, 7 i aż do 10, który jest za jeden punkt, więc no warto chwilę się zastanowić, komu ile punktów dać. Do godziny 12, do jutra, czekamy na państwa głosy. Proszę decydować, a 81 notowanie listy od godziny 19 w piątek. Do usłyszenia. Będziesz sednem spraw. Umiesz to mnie. przyjęci w punktu być utkwiczne nie ma co dalej. Spędza większość życia w Meksyku. Tu trójka do trzeciej, o 14.30 będziemy mieli dla Państwa porcję wiadomości kulturalnych, a na pewno do godziny 15 polecimy Państwu bardzo ciekawą wystawę, na której do obejrzenia są między innymi prace Tamary Łępickiej, a to przecież bardzo gorące nazwisko.

Nagrodą w naszym konkursie jest przede wszystkim, tak jak było też w dotychczasowych konkursach, transmitowany i wideo, i na antenie koncert w studiu Polskiego Radia dla zwycięzców, ale też w tym roku mamy partnera w postaci Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, który ufundował nagrody rzeczowe. Myślimy o tym, żeby w przyszłości, jak już to nasze grono laureatów będzie nieco większe, być może po tej edycji konkursu, myślimy o wydawnictwie z nagrania naszych laureatów. Mówił redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. A żeby wziąć udział w konkursie, należy nagrać utwór ludowy albo folkowy, a następnie gotowy plik audio dołączyć do specjalnego formularza. Znajdą go Państwo na stronie internetowej www.źródełko.polskieradio.pl. Listę finalistów poznamy 19 listopada. A ja raz jeszcze sięgam do zbioru piosenek propozycji 80. notowania listy przebojów trójki spośród 13 propozycji, czyli piosenek aspirujących do tego, żeby znaleźć się w notowaniu, jest i Bryan Adams, jego nowa piosenka You're Awesome. Program Trzeci Polskiego Radia. Sparzyć i spokojnie kroić ból, a bo. przestanę w końcu bać się o mój los. Może naprawdę kocham cię. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę coś. Jedno już wiem, jestem silna. Trójka do trzeciej, tylko do dzisiaj trwa bardzo ciekawa wystawa w Desaunikum. Naszym gościem jest ekspert Desaunikum Michał Szarek. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć o tym, jakie obrazy dzisiaj do wieczora można jeszcze zobaczyć, bo to są naprawdę bardzo ciekawe i głośne nazwiska. Tak, dokładnie. To jest nasza cykliczna aukcja, która nazywa się Sztuka dawna, XIX wiek, modernizm, międzywojnie. I tak naprawdę już w tym tytule mamy podpowiedź, jakich nazwisk polskiej sztuki możemy się spodziewać. XIX wiek. Mamy do pokazania i do zobaczenia na wystawie oczywiście wybór najlepszych nazwisk i artystów tego czasu, chociażby dwie prace Józefa Chełmońskiego, ale także portrety Maurycego Gottlieba czy Władysława Czachurskiego. Mamy też wybór nazwisk młodopolskich, bardzo ciekawe kompozycje Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hoffmana, oczywiście o takim rysie symbolicznym, charakterystycznym dla tych artystów. Na wystawie mogą państwo zobaczyć także bardzo ciekawy wybór artystów działających w kręgu École de Paris, czyli tej szkoły paryskiej, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj oczywiście jedna z gwiazd, Tamara Łępicka. No właśnie, czekam na to nazwisko. Podejrzewam, że bardzo wiele osób chciałoby zobaczyć jej pracę, ale nie tylko jej, no bo tak jak pan mówi, tutaj wiele znakomitych nazwisk. Może warto podkreślić, dzisiaj do godziny 19:00 warto jeszcze się znaleźć sobie czas i udać, żeby te obrazy podziwiać, ale one będą też wystawione na aukcji, no bo jakby to jest dom aukcyjny i pan go reprezentuje. Jakie tam pieniądze wchodzą w grę? Tak, aukcja... No pewnie zależy od obrazu, ale tak, no, na przykład taka Tamara Łępicka. No tutaj szacujemy dolną estymację tej pracy od 400 tysięcy, więc zobaczymy też, jak potoczy się aukcja. Tak naprawdę zakres cenowy tych prac, które prezentujemy na wystawie, jest bardzo różny, tak? Od kilkunastu do kilkuset, czy nawet kilku milionów, jak w przypadku chociażby aktu Mojżesza Kislinga. Pewnie nie może pan zdradzać za dużo, jak wygląda taka aukcja, ale dużo jest osób, które jakby inwestują w sztukę? Jest tam zażarta licytacja? To zależy również od prac. Oczywiście niektóre nazwiska budzą większe zainteresowanie, niektóre mniejsze. Przy niektórych rzeczywiście mamy takie zażarte licytacje, tak. I tutaj kolekcjonerzy, kolokwialnie mówiąc, biją się o to, żeby wygrać licytację takiej pracy. Tak jak mówię, zależy to od nazwiska, tak? Tego, co elektryzuje publiczność. O, i wy pewnie też przygotowując aukcję, macie te takie topowe nazwiska, które gdzieś tam mają rozgrzać publiczność. Licytujących, prawda? Dobrze, jedna wystawa się dzisiaj kończy, ale za chwilę zaczyna się następna, proszę zareklamować. Ta wystawa kończy się dzisiaj aukcją, natomiast wystawa sztuki dawnej, natomiast już od jutra można u nas oglądać kolejną wystawę, która potrwa do 9 listopada. I to będzie aukcja, wystawa zatytułowana Dawna Rzeczpospolita, Sztuka, Tradycja, Kultura. To już jest taki nasz też cykliczny właściwie projekt, bo trzecia edycja już w tym momencie będzie się otwierać. To jest z kolei aukcja już zupełnie inna, bo inne obiekty, inni artyści, bardzo często obiekty anonimowe, dotyczące właśnie kultury staropolskiej, tego jak w dawnych wiekach wyglądało kolekcjonerstwo. Wybór bardzo dobrej klasy rzemiosła artystycznego, XVII-XVIII wiecznego, malarstwo tego czasu. A może pan podać jakieś nazwiska, które gdzieś nam tutaj coś podpowiedzą? Twórców? No właśnie, tutaj mamy też bardzo dużo takich obiektów, przy których nazwiska się nie pojawiają. Okay. Co możemy wymienić? Kufle gdańskie. Obrus z zestawem sześciu serwet, wykonany specjalnie na ucztę koronacyjną króla Augusta II Mocnego w Krakowie z 1697 roku. Wspaniały obraz z pracowni Louisa de Silvestre, chociażby to może właśnie tutaj jednak jest jakiś obiekt z dużym nazwiskiem. No to już mówimy tak naprawdę o takich eksponatach muzealnych, które rozumiem kolekcjonerzy też chętnie licytują. Tak, jak najbardziej. To jest też taka aukcja, która przyciąga i kolekcjonerów, ale też instytucje muzealne, co pokazały te poprzednie edycje. Panie Michale, pewnie można byłoby jeszcze rozmawiać długo, dlatego na pewno na tę wystawę zapraszamy. Proszę powiedzieć, dokąd kierować swoje kroki? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na piękną 1A w Warszawie. Tak jak mówiliśmy, ta wystawa sztuki dawnej trwa jeszcze dzisiaj do godziny 19. Wystawa Dawna Rzeczpospolita od jutra do 9 listopada. Wstęp oczywiście jest wolny. Zapraszam serdecznie. Panie Michale, ja tak sobie myślę, bo strasznie mnie ciekawi, jak taka aukcja jest przeprowadzana. Musimy się kiedyś umówić na rozmowę o samym jakby fenomenie tego, w jaki sposób licytuje się sztukę. I pewnie na taką rozmowę się kiedyś umówimy. Michał bardzo Szarek, chętnie. Ekspert Desa Unicum, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. My life is now or never. I ain't gonna live for it.